La dua leciono. La visitantoj en la sido ĉambro. Ĉi tiu bildo prezentas viziton. La kvar visitantoj, kiuj eniras la ĉambron, venis por pasigi la vesperon kun la familio. Ili estas la onklo, la onklino, la nevo kaj la nevino. La servistino malfermis la pordon kaj enlasas la vizitantoj. La patrino premas la manon de l'onklino. La patrino bonvenigas la onklinon. La knabeto kaj la knabineto kuras por kisi la gekuzojn. La onklo tenas la nevinon per la mano. La onklo estas la frato de la patro kaj la filo de la geavoj. La familio estas tre feliĉa vidi la vizitantojn. La nevo kaj la nevino estas la gekuzoj de la knabo kaj de la knabino. La infanoj tre ĝojas revidi unu la aliajn. La infaneto ankaŭ estas la kuzo de la genevoj. La geavoj estas tre kontentaj vidi la gefilojn kaj la genepojn. Interparolo. Kiuj eniras la ĉambron? La vizitantoj eniras la ĉambron. Kiuj estas la vizitantoj? Ili estas la onklo, la onklino, la nevo kaj la nevino. Kiom da vizitantoj estas? Estas kvar vizitantoj. Kiom da personoj estas en la ĉambro entute? En la ĉambro estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personoj. Kion faras la servistino? Ŝi enlasas la vizitantojn en la ĉambron. Kion faras la patrino? Ŝi bonvenigas la vizitantojn. Kion faras la geknaboj? Ili kuras por kisi la gekuzojn. Kiuj estas la infanoj de la onklo kaj de la onklino? Ili estas la nevo kaj la nevino. Ĉu la knabineto estas kontenta vidi la kuzinon? Jes, ŝi estas vere tre kontenta. Kion diras la knabineto? Ŝi diras: kiel vi fartas? Kion respondas Lilio? Ŝi respondas: tre bone, dankon. Kaj vi?